سرش سورة بسم الله سورة المعارج ملکی سورت تے و ترتیب دا سورتون دا قرآن کریم کی اوی آیم نزول کی رسو دا حاقن ایو کبت آیم مخ کی تخویف دنیاوی اول او اخروی آخر کی دا تتیمه دا اقل تخویف راخلی او باغی باندی زیاده کی اوی سبب دا نجات اعمال صالحه ایمان پا اللہ بیانه ندائی مدعام شوان سال سائلون تپوس کئی تپوس کون کی بے عذاب دا عذاب ورزید ان کی پا کافر والی واری بو بیلان چه اللہ دیتا عذاب کی یا واقع رات ان کی دفار دا کافران و سور انفال دو دیر شم کیو تپوس کئی تپوس کون کی دا عذاب ورزید ان کی پا کافرانو چنبوئی دل دافعون سوک دفع کون کے لری کون کے دنی تو رسول بعد کې چې دلته عالل کافری په کافرانو نه وي داغي د فتون من الله اذا الله د طرفنا ذل معارج خاوند درجو دي یا معارج خاوند خطر دي خاوند مرتبه دي لوی الله خيجي دتان فرشتی او روح الی دی اللہ تا فی اومن فاورس کسی دا مقدارو مقدار داغی مزل خمسین الف سنا پانزو زرکالا فاسبر صبر انجمیل صبرو کا صبر خم دیو وینی دی عذاب لران بایدن لری او من وینو نیز دین کلبوی چشی اسبان کل محل پشاند تیلو ولی شو تیلو ولی شو داشی بخکت را بایی او شی غرونا کل این پشاند وڑای داندت شوی هر سب خطب شی او تپوز بانه که گرم دوست گرم یعنی گرم دوست گرم نا دیو بلنا وینی بیو بل و تپوس بنشی کولی دا سکی بات بید او دوست بگنی مجرم کاش چی قربان شوی زمان دا عذاب دا ورزی زامن فیدیا ورکی دا عذاب دا ورزی نا پا زامنو این قربان دیشی سا زامن او خدا زما خدا دی وسوجی په کې سړي په دې لنګو کې په چې زه بچ داسي مصیبت او ورونه زما دې قربان او قبیلا غا چرا دو دې دیتا په دنیا کې واه چې پزمک ګيري غوند بیا دې بچ دا ټول زما په دې لاره وځي دې بچ کلا داسي نه ده نه ان هذاور لزان لمبي بوي نزاتن لشوان چریم داسینه دا او وستون کی وای لشوا پوستکولرا یا وستون کی وای لشوا اندامونو لرم چې دا شي جنگي را جنگي له خلکې تس نسوي او مرګشته دي تا دو راه کیوا منا وسوک راه کیوا هغه وسوک اذ برا چې شاګره و قران ته وتولا او چې اوریدل یو د قران نه یا आवाज وګیا چاته چې شاګری و اوس باندې برابر کوم مګړو کې بدل مات کړ او جما او چې مالی جمع کړو فاو او ساتره په لوخي کې ویا لوخي لکه ام سلمہ عائشه رضی الله تعالی عنها دوی وی وی لا توي فيو الا عليكي لوخي کې مساعد الله بده باندې بن کی کم سڑے چه مال لگئی فرشتہ دعا کی یا اللہ دا تنورم دیر ورکی حدیث سی او چه نہ لگئی نو اللہ تپیم بند کی متقس اشی یقیناً انسان پیدا شویر تلوار گرندے حلوان تڑیا سولدوی یعنی تلوار گرندے کلچو رسی گی دتا تکلیف شر تکلیف جزو انو فریادو نو کی واہی واہی یا اللہ تپیم بگی یا اللہ خیر او کلا جوړشي کې د تا فائدہ منو ان بخیل شي چې جې بیره کې دې راشي خو غرواني پلار منه راشي لاسو او چې د غل نه نه یری ګم راشي ښکارام دي الکه راشي ښکارای سمانو مگر موږ کول کی هغه نه بخیلا هغه چې په خپل مون باندې همیش ګروي همیش والے کوي هغه چې په معلوم دی کې حقي مقرر وختون کی فقیر ور محروم او چنه واړی غاڼه محتاجونه یو د سعودي ګرا کې شری هوګی ما اول غریب دی لا یسلون الحاف نو ورکه دوان د نشانو دی وګوره دا یې نه سره کولی نشته بل ځای نه غل علم کوي نو دا یې نه سره پاتو جامو ته ولي ګوزه ملنګ نه دی اخی رچمی استاد به جوړ وسو دی الله سپین په باندې ګرځي صفائی ده اطهارت سلیمان و نیامن او هاو کسان یصدقون چه تصدیق کئی دو رضی ده جدان هاو چه دیو ده ازاد درخ پلنا یریدون کی یقین رب ده یقینن ازاد درخ ده دی غیر معمون خلا نده بچ شوین نده بیغمان نره پامند دینا حصوک تردیش جنت تلاشی نو پامندشی واغا چی دیو پا خلو فرجونو بانی ساتی دون کی دی بدکاری نکی مگر ها خلو بی بیانو سران او یا آغا چی مالکانی خیل آسو نددی ویندو سران دیو نری ملامت اکرشوی واغا سوک چی طلبو کی اولو تی ورا آدال سیوا ددینا یا علاو ددینا زی کنجو پسی نو دغدی حد نتیری دونکین او آر کسان چه خپل امانتونو دا دین او پا لوزونو خپلو بانی راون رعایت تونکی ساتون خیال ساتونکی آغا چه پا خپلو گواهانو بانی چه اقرار دی ایمانی کرده مراد ایمان گواهی ذکر که مراد تنفر دی کامل ایمان و دیئی پا خپل ایمان بانی کلک ولاد ان اللذین قال ربنا اللہ ثم استقام او هغه دې چې په خپل منځور باندې یو حافظون ساتون کی وي او دا دې جنتی اندابوي په جنت کې عزت کړی شوی عزت مندونه دي سری کافر ولرم چې ستات رتا منډي وي محتین منډي وي تصدیقون کی خی طرف تا وګس رتا ډلې ډلې عزین ټوټي ټوټي جار القرآن عزین دلی دلی آیا امید کوي هر یو د دینان چې دنه بشي جنت ته دنیا مزرو کلا دا شنه د ګورې اشی بت شي منډي وي دا شنه د ته شي منډي وي دا شنه د پولیس رات باندې شي منډي کې سر دلانې بلانې پروت دي دا څه دلام د خپل خیرات خو نه دي چې یاسو دې یو خیری دي ځان سره ټیکټ نه غراوړي اصل خبره ده یقیناً مون پیدا کړو دی لران دا نه شریو پیږي خارینا دا څنګه دا غوا کوم خپل ذات الله وی چې مالک د مشرق او د مغرب مشارق دوه منګ یو قدرت والا خامخا قدرت والا پدی شراب اولو بہتر ددوینا او نیو منگا بی مسبوخین آجز کی دن کی یا نیو منگا خلاسی دن کی دیو بو بوئی زان لکلان شو یا ندی سمن نوڑانی کی دن کی چه بچ پریگ ردیو لرا چه غفی وی پا باطل کی یا خوزو ننوزی غفی وی پا باطل کی او بس کئی تر دی چه مخامخ شی دیو دورزی دی اغی سای دیو سر لاز شوی دی پدا غرز بانی اخکل وشی دو خبرونو نا زرانت بوی چه دا نخی تیو فی دون مندی وی دا اینا نخ دا علکا بال چه دیو رسولو اما رسیده کن بال چه دیو رسولو نا دون اینام دی سشی وی کم میچ گٹی آغا تا مندی وی اینام دا دیده نکاگه دی دور سیدون پیسنو دیو بام دا رسی مندی وی افسارهم خاشیتن افسار مخکت بیسرگی کڑغی بیراو تیز سرگی سرکوزی وی اللہ او رسیدری وی دیو تزلت دا ورز اغدا چی دیو سر یو ادون لوز شوی وم سورت ممتاز دا نور سورتونو نا یو فیضون الى نصبین یو فیضون دارن لان مختیعین آنی الیمین آنی الشیبات او آغا متواتر دا الفاظ ذکر کول صفات دا مبیران نزعات اللی الشواف اللہ فدی فدیع اول کی خپل بچی و زامن و خپل خپلوان او سآل سائرن لفظ سر